Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve mensara ala nehcihi. Ve men ittebaahu bi ahsani ila yevmiddin. Rabbi şirahli sabri ve yessirli emri ve ahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtena. Ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Tağutun manası hakkındaki risalede şeyhin sözlerine devam ediyorduk. Geçen hafta İbrahim milleti, milleti İbrahim'in keyfiyeti, ondan bahsetti. Bu hafta devam ediyor. Öncelikle ne demişti? Allah'ın insanoğluna ilk farz kıldığı şey, tağutu inkar, Allah'a imandı. Şeyh devam etti. Milleti İbrahim'den bahsetti. Kufru bit tağutun sıfatından bahsetti. Öyle mi? Ama bir şeyden bahsetmedi. O da ne? Tağutun kendisinden. Yani tam tağut reddedeceğiz, inkar edeceğiz de. Tağut nedir? Öncelikle bunu bilmek lazım. O yüzden şeyh sözlerine şöyle devam ediyor risalede. وَالتَّاغُوتُ عَامٌ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet edilen her şeyin genel adıdır. Yani Allah'tan başka ibadet edilen bu taşsa, bir insansa, bir alim kisvesindeki şeytansa, veya insi bir şeytan ise, bu ibadet edilen fark etmez. Kim olursa olsun, onun genel adı, özel adı tağuttur. فَكُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet edilen her şey var diye bir ibade ve bu ibadete de razı olan her şey. Şimdi eğer şeyh deseydi ki Allah'tan başka ibadet edilen her şey, İsa'ya da ibadet ediliyor, Üzeyr'e de ibadet ediliyor, meleklere de ibadet ediliyor. Haşa, o zaman tağut tanrının içine kim de girerdi? Peygamberler de girerdi ki onlar müşriklerden beridirler. O yüzden ne kaydı getirdi, ne şartı getirdi? Radiye bil ibade, yani bu ibadetten razı olma şartı getirdi. Ki İsa aleyhisselam bu ibadetten razı değil, Üzeyr de razı değil, melekler de razı değil. Min ma'budin. Bu bazen ibadetin sarf edildiği olabilir. Ev matbu'in ya da ittiba edilen kişidir. İttiba edilen liderdir. İttiba edilen yöneticidir. Birazdan tafsilatı gelecek inşallah. Ev muta'in fi gayri ta'atillahi ve rasulih. Allah ve Resulünün itaatinin dışında itaat edilen. Tafsilatı var. Fahuva tağutun dedi. İşte o tağuttur dedi şeyh. Bu genel adı. Şimdi bunun şerhi var inşallah teala. Zaten Risale'nin devamında Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda tek tek her birini işleyeceğiz. Tek tek her birinden bahsedeceğiz. Şeyh 5 tane tağutun başlıcasını sayıyor. Diyor çeşitleri çoktur ama başlıcası 5 tanedir. Onları zikrediyor. Biz bunları zikretmeden önce şunu çok iyi anlamamız lazım. Şeyh'in burada karar kıldığı bu tağut tanımı bugün maalesef birçok kendine işte selefe nispet eden, Kur'an ve sünnete nispet eden, geçmiş salihlere nispet eden birçok insanın bu hakikatten mahrum olduğunu, bu hakikatten çok çok uzak olduğunu bizler görebiliriz. Şimdi burada bize her meselede itiraz ettikleri gibi irca ehli ne yapıyorlar? İtiraz ediyorlar ve diyorlar ki şeyhin burada kastettiği bu 5 tane tağut, bunun içinde Müslüman olanları da var, müşrik olanları da var diyorlar. Nasıl? Mesela bir hakim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Hani itikat ederse, helal görürse bunu ancak böyle kafir olur. Yoksa şeyhin burada kastettiği hani itikat etmeden, hükmeden günahkar Müslümanlar değil diyorlar. Bu tamamıyla yani şeyhe yapılmış bir iftiradır. Ki kendisi Şeyh Muhammed Durarusseni 1. cilt 137. sayfada şöyle bir söz daha söylüyor. وَالتَّوَاغِيدْ كَثِيرَةٌ Tağutlar çoktur diyor. وَالْمُتَبَيِّنْ لَنَا مِنْهُمْ خَمْسَةٌ Onlardan bize beyin olan, açık olan 5 tanesi var. اَوَّلِهُمُ الشَّيْطَانِ Öncesi şeytan, birincisi. وَحَاكِمُ الْجُورِ Zorba, yönetici, zorba hakim. وَاَكِلِ الرُّشْوَةِ Rüşvet yiyen. وَمَنْ عُبِدَ فَرَّدِيَ İbadet edilip de bu ibadetten razı olan. وَالْاَمِلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ İlimsiz amel eden dedi. İlimsiz amel eden. Bu sözü getirdiler, irca ehli, Şeyh Muhammed'in bu sözünü getirdiler ve dediler ki, eğer dediler tağut sizin dediğiniz gibi böyle her tağutu sizin anladığınız manada beş tane şey zikretti ya, Şeyh ne dedi, başlıcaları şeytandır, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimdir, Allah'ın şeriatını değiştiren zorba yöneticidir, sihirbazdır, kahindir. Bu beşi tağut da öyle değil mi? Bu beş tağut dediler, eğer her türlü bu zikredilen fiillerin her türlüsünü kapsasaydı dediler, Şeyh bunu sözlemezdi. Çünkü dediler ki rüşvet yemekle ilimsizce amel etmek veya zorba bir yönetici olmak ehli sünne vel cemaanın yanında küfür değildir. Bunlar fısktır dediler. Bu da bizim sözümüzün delilidir dediler. Biz de Allah'ın tevfiki, Allah'ın yardımıyla deriz ki Cemalettin el-Kasimi, Durar-ı Seniye'yi toplayan Şeyh'in torunlarının talebelerinden, onun şeyini toplayan, Durar-ı Seniye'sini toplayan Kasimi diyor ki وَنَقَلَ فِي الْلِبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسُودِ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَيِ İbn-i Mesud'dan, Hasan ve Nehay'dan nakledildi. اَنَّ هَذِي الْآيَاتِ Bu ayetler kastettiği Maide 44, 46 ve 47. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Zalimler, fasıklar ve neyler? Kafirler. Bu üç ayet için diyor ki bunlardan nakledildi ki عَامَةٌ فِي الْيَهُودِ وَفِي هَذِي الْاُمَّةِ Hem Yahudilere hem de bu ümmetten olanlara indirilmiştir. فَكُلُّ مَنْ اِرْتَشَى وَبَدَّلَ الْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Her kim Allah'ın hükmünü değiştirirse rüşvet alarak fakat kefere ve zaleme ve fasaka kafir olmuştur, zalim olmuştur, fasık olmuştur. Mahasin-i Tevil'de bunu söylüyor. Şimdi ne alaka? İkisini şöyle cem ediyoruz. Rüşvet alaraktan Allah'ın şeriatını değiştiren bir hakimin küfrüne ümmet icma etmiş. Her kim ümmetin helalliğine icma ettiği bir helali haram yaparsa veya ümmetin haramlığına icma ettiği bir haramı helal yaparsa bu adam kafirdir. Kafir demeyen de kafirdir. Ümmet buna icma etmiştir. Rüşvet alarak da Allah'ın şeriatını tebdil eden, bakın Allah'ın indirmediğiyle hükmeden değil, Allah'ın şeriatını değiştiren hakimin kafir olduğuna ümmet icma etmiştir. O yüzden bizim söylediğimiz sözle Şeyh'in söylediği söz arasında bir tenakut yoktur. Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek meselesinde bazıları böyle internette sağda solda internet alimi çoğaldı her tarafta. Bunlar mesela ortalıkta ağzına geldiği şekilde konuşuyorlar. İşte Maide 44'te bunlar istihlali ne anlar, bu tekfirciler mantıksız, akılsız, ilimsiz, cahil gibi böyle zırvalıklara sapmışlar. Asıl onlar ne anlarlar istihlalden? Onlar ortalıkta gezerler. Maide 44 işte kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte kafirleri ta kendileridir ayeti şeydir derler. Küçük küfürdür. Niye? İbn Abbas demiş ki kufrun dune kufur. Halbuki bu rivayet nedir birincisi? Munkatı'dır. Yani kesiktir. Senedi kopuk bir rivayettir. Artı azıcık hadisten zerre kadar nasibi olan, hadis usulünden zerre kadar anlayan herkes tavustan gelen bu rivayetin zayıf senetli olduğunu ilim ehli olan herkes ikrar etmiştir. İbn Cerir et-Taberi. Niye Taberi'den ben nakil yapıyorum? O kadar bu mesele hakkında konuşan alim varken. Nedir Taberi? İmam-ül Müfessirindir. Müfessirlerin imamıdır. İbn Cerir et-Taberi tefsirinde rivayetleri cem etmiştir. Rivayetlerde uzmandır. İbn Cerir et-Taberi önce tavustan gelen İbn Abbas'ın kufrun dune kufur. Bu sizin bildiğiniz insanı dinden çıkaran küfür değildir. Kufrun dune kufurdur sözünü naklediyor İbn Cerir et-Taberi. Senedini koyuyor. Diyor ki fekeyfe hâbe. Bu nasıl olur diyor. Halbuki İbn Abbas'tan tam zıttına sahih bir rivayet var. Abdurrazzak'ın musannefinde diyor. Senedi onun sahihtir, bunun zayıftır diyor. Ve ondan sonra Abdurrazzak'ın el-musannefindeki rivayeti getiriyor senediyle beraber. Ve İbn Abbas'a soruldu bu ayet hakkında, hiye bihi kufrun dedi diyor İbn Abbas. İşte bu küfrün ta kendisidir. Yani kişi dinden çıkartan bir küfürdür. İbn Cerir et-Taberi de bu görüşe gidiyor. Yani diyor birincisi zayıftır. İkincisi sahih olan görüştür ki yani en basitinden İmam Şevkani'nin usulünde bahsettiği gibi cumhur ulemanın, ehli sünnetin hepsinin usulü şudur ki eğer bir ayetin zahiri geldi ise bu ayeti zahirinden mecaza hamletmek için bir tane karine delil lazım. Delil de nedir? Kur'an, sünnet veya icmadır. Öyle mi? devam ediyor Şevkani. Diyor ki sahabenin fiili veya sahabenin sözü ayeti hiçbir zaman hakiki zahir manasından çıkartamaz. Çünkü bize düşen sahabenin rivayetini almaktır, görüşlerini değil diyor. Yani İbni Abbas'ın bu yorumu hüccet değildir, delil değildir. İşte piyasada bu gezen adamları görürsünüz ki bunların hepsi ne derler? Biz işte falan alimi tanımıyoruz, biz onu da tanımıyoruz, biz delile bakarız. Delil, delilden sapılmaz. Ebu Hanife el kaldırılmaz demiş, hata etmiş. O meselede görürsünüz hepsi Ebu Hanife'yi tenkit eder, yerin dibine çakar dururlar. Yok Ebu Hanife işte nas değilmiş, Ebu Hanife delil değilmiş. Orada nas'a yapışırlar, İbn Ömer rivayet etmiş, el kaldırmış, biz de el kaldırıyoruz. Nas varken alim de kimmiş, Ebu Hanife de kimmiş. Nas varken ama İbn Abbas kimmiş demiyorlar. Nas varken İbn Abbas ki, İbn Abbas'a ki o sözün de zaten zayıflığı ve sahihliği ümmet arasında tartışılmış. Ebu Hişem, Ebu'l-Hücer el-Mekki var. O da rical ilminde Yahya İbn Ma'in, Ahmet İbn Hanbel kezzaptır diyor. Yalancıdır, onun hadisi alınmaz diyor. Hani öyle bir adamdan bir rivayet gelmiş, yalancının birinden bir rivayet gelmiş. O da ne olduğu belli değil. Ondan sonra ayeti bırakmışlar. Bu ne olduğu belli olmayan bir rivayete yapışmışlar. Bunlar kalbinde ne olan insanlar? Hastalık, maraz olan insanlar. Bunlar tağutları Müslüman göstermek için Allah'ın ayetleriyle ilimsizce cidal eden zavallı aciz insanlar. İlam-ı Muvakkin 1. cilt 50. sayfada İbnül Kayyim rahimehullah tağutu anlatırken diyor ki fetağutu kullu kavmin men yetehakemun ileyhi gayrallahi ve rasulü. Her kavmin tağutu Allah ve Resulünden başka muhakeme olunanlardır diyor. Her kavmin tağutu bunlardır. Bu kavmin tağutu mahkemelerdeki hakimler, anayasa mahkemesi başkanlarıdır. 12 taneydi değil mi? Bu ülkenin ibadet ettiği put 12 tanedir. Onlar sütte siyah dese, halkın hepsi beyaz dese, onların dediği geçerlidir. Süt siyahtır. Çünkü anayasa mahkemesi hatadan münezzehtir. Çünkü onlar ilahtır. Haşa, Allah onların söylediklerinden münezzeh ve yücedir. Evet, her kavmin tağutu Allah ve Resulünden başka muhakim olunanlardır. Ev ya'budunehu min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilenlerdir diyor. Bunlar İbnül Kayyım'ın sözleri. Tağutu tanımlıyor. اَوْ يَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ Ya da Allah'tan basiret olmadan, basiretsizce tabi olunan her şeydir diyor. Nedir basiret? Burhan üzere, delil üzere birilerine tabi olmaktır. Müslümanlar da ilim ehli alimlerin görüşlerine tabi olurlar. Öyle değil mi? Hakka isabet eden alimlerin görüşlerine. Neden böyle bir kayıt getirdi? Çünkü Müslümanlarla müşrikler arasındaki ortak temel fark budur. Müşrikler İmam diye tanımladıkları, alim diye tanımladıkları insanlara basiretsizce, delilsizce tabi olurlar. Müslümanlar ise tabi olurlar, delilini de öğrenip sorar, öğrenirler. İşte Müslümanı ve müşriği birbirinden ayıran temel şey budur ki bugün yeryüzünde var olan, içinde yaşadığımız şu toplulukta var olan batıl cemaatlerin basiretsizce tabi olunan bütün liderleri tağuttur yani. Onları inkar da bizim imanımızın gerekliliğidir. اَوْ يُتِعُونَهُ ف۪ي مَا لَا يَعْلَمُونَ اَنَّهُ تَعَةٌ لِلّٰهِ Allah'a taat olduğunu bilmedikleri meselelerde itaat ettikleri her şey tağuttur diyor. Her kavmin tağutu işte bunlardır. Allah'tan ve Resulünden başka muhakeme olunanlardır. Bugün yeryüzündeki küfrün merkezi mahkemelerdir. Yeryüzündeki küfrün merkezi Allah'ın kitabıyla hükmetmeyip de kendi nefislerinin koyduğu kitaplarla hükmeden insanlardır. Ama bunlar öyle aciz, öyle sefih, öyle aşağılık mahluklar ki bunlar daha hakimlerle yöneticilerin küfrünü dahi ayıramayacak kadar acizler. Çünkü mahkemedeki hakimlerin küfrüne delil olacak bu ayetleri yöneticilerin Müslüman olduğunu ispatlamak için İbn Abbas'ın kufrunduğuna kufur sözünü getirirler. Velev ki İbn Abbas'ın sözü sahih olsa, velev ki bu ayette kastedilen şey küçük küfür olsa, bu mahkemedeki hakimin küfrüdür, devleti yöneten yöneticilerin küfrü değildir. Peki nedir devleti yöneten yöneticilerin küfrü? O da şeriat koymaktır. O da teşri yapmaktır ki ümmet arasında bir tane değil zayıf uydurma hadis, uydurma nakil getiremezler ki teşriğinin küfür olduğuna ümmet ihtilaf etsin. Hiç teşriği konuşmazlar. Hiç dillerini almazlar. Teşriği icma ile küfür olduğunu, ümmetin icma ile küfür olduğunu söylediğini, ümmetin buna icma ettiğini tek bir tanesi söylemez. Bu yöneticilerin de bugün meclislerde yaptığı şey Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek değil, teşri yapmaktır. Mahkemedeki hakimler de o tağutların yaptığı teşri ile hükmederler. Onların küfrü de ayrıdır. teşri yapmasa da kafirler onlar. Yani o yüzden kalbinde hastalık olan insanlar her zaman ne yaparlar? Müteşabihin, kapalı olanın peşine düşerler. Femisli herde kafir, işte bu İbnül Kayyum'un bahsettiği bu gibi insanlar nedir? Kafirdir, tağuttur. Allah Azze ve Celle de Tövbe 31'den biz daha önce ne yapmıştık? Bahsetmiştik ki o da delili neydi? İttekadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah vel mesih ibn Meryem. Rahiplerini ve rahiplerini demeyelim, doğru tercüme edelim. Alimlerini ve abidlerini Allah'tan başka Rabler edindiler. Ahbar, alim demek ilmi olana denir. Ahbar. Yani ilmi var ama ilmiyle amel etmiyor. O ilmini insanları Allah'ın dininden saptırmak için kullanıyor. Bugün bir takımlarının yaptığı gibi. İlmi var, ilmini Allah'ın dininden saptırmak için kullanıyor ki bu ahbardır. Kendisine ibadet edilen ahbar sınıfındandır. Bir de ruhban vardır. Adam cahildir, abittir, ibadete düşkündür ama cahildir. İnsanlara küfrü batılı getirmiştir ama insanlar onun ibadetine aldanırlar, helak olurlar. İşte bugün insanların helak olduğu iki taife, ibadet ettiği iki taife, insanların birbirine ibadet ettiği iki taife bu iki taifedir. Yani biri cahil olanlar ama ibadeti olanlar. Dikkat edin, adam hemen amelle ölçer İslam'ı. Adama tevhid anlatıyorsun halka, müşriğin birine, adam sana diyor ki Allah günahları affeder. Adama şirk diyorsun, o sana ne anlıyor? Günah anlıyor. Hemen neyi yorumluyor? Şeytan ona diyor, tamam onun amelleri var. O namaz kılıyor, sakal koyuyor. İşte hemen amele vuruyor şeytan hesabı. İşte diyor senin diyor sakalın yok. Senin işte amelin yok, başka bir şeyin yok. Yani bu amelle kıstas insanoğlunun fitnesidir. Şeytanın insanoğluna ilk geldiği kapıdır. Yani o yüzden cahil abid gördüğünüz zaman diyor İbn Abbas çığlık atarak kaçın ondan diyor. Ya bu İbn Abbas'ın sözüdür ha. Cahil bir abid gördüğünüz zaman çığlık atarak kaçın. Niye kaçacaksın? Çünkü dininde seni fitneye uğratır cahil abid. Yani ben biliyorum, bir tane sofi müşrikle ilim talebine ilk başladığımız dönemlerde, o zaman biz de tevhidi bilmiyorduk. Allah bize tevhidle ikram etti. Adam sofiydi, inanın müşrikti yani. Yeryüzünde ona göre kafir yok yani. Öyle bir şey yani. Yahudi, Hristiyan da olsa Allah onlara ahirette merhamet eder, cennet olur. Öyle bir inancı vardı adamın. Sorsan dört dörtlük Müslüman. Böyle bir müşrikti. Adam ama o kadar ibadet ediyordu ki. Ya diyordum acaba bazen ben harici miyim adamın ibadetine bakıp. Yani adam işte gece namazına kalkıyor, kuşluk namazı kılıyor, abdestsiz uyumuyor. Ne bileyim sürekli bir şeyler okuyor, kimseyle konuşmuyor, az konuşuyor, az yiyor, az uyuyor. Ya dedim biz helak olduk, bu adam bu kadar amele rağmen bu akide üzere, ya Rabbi diyordum artık yani bana bir çıkış göster yani. Ben gerçekten fısklar, günahlar benim bu kadar mı kalbimi kararttı da ben hakkı hakikati anlayamıyorum. Ben İbni Abbas'ın sözünü sonra okudum, o zaman anladım ki bu adamdan çığlık atarak kaçmak lazım. Çünkü zerre kadar bu adamda ilim yok yani. Yani bu adamda ilim olsa idi o sözleri söylemezdi bu adam. Ki kendisi bu sözleri söyledi. O yüzden insanları fitneye uğradığı bu iki taife ne yapmıştır? Her zaman insanları kendine ibadet ettiren iki grup tağut olmuşlardır. Bugün Fethullah Gülen, Cübbeli Ahmet, İşte Mahmut Usta Osmanoğlu ve benzeri. Bugün işte malum olan, maruf olan, bilinen isimleri piyasada olan Mustafa İslamoğlu, değil mi? Bunların hepsi Ahmet Kalkan gibi insanlar. Bunlar Allah'tan başka ibadet edilen tağutlardır ve bu ibadete razıdırlar. Razı olmasalar çıkar beyan ederler. Mısır'da Şeyh Abdülvahid Abdüsselam Bali vardı. Adam rukye yapıyordu. İşte saralılar geliyordu, sihirliler, cinliler geliyordu. Adam tedavi ediyordu. Kapısında kuyruk oluyordular. Mısır'da çadır kurup yatıyordular günlerce kapısında yani. Hani onun okuduğu iyileşiyor, işte şifa veriyor gibi. Adam dedi ki insanlar artık benimle Allah'a ortak koşuyorlar, ben kimseye rukye yapmıyorum dedi, rukyeyi terk etti adam. Adam kendine yapılan ibadetten razı olmadı. İnsanlar ne yaptılar? Ona ibadet etmeye başladılar. Ondan artık şifa istemeye başladılar. Razı olmadığını nasıl ortaya koydu? Tağut olmadı Abdülvahid Abdüsselam Bali. Dedi ki ben bu işi bırakıyorum dedi. Çünkü insanlar benimle artık Allah'a ortak koşuyorlar. Bunun gibi eğer bu insanlar da kendilerine yapılan ibadete razı olmasalardı çıkar beyanatta bulunurlardı. Çıkar insanları bundan sakındırırlardı ki onların sukutu da rızalarını gösteriyor. Aynı şekilde zorba yönetici demişti değil mi şeyde şeyh sözünde, hani mürciyeler kendilerine delil alıyordular. Zorba yöneticiden kasıt Allah'ın şeriatını, Allah'ın hükmünü değiştiren yöneticidir. Yoksa Haccac gibi zalim Allah'ın şeriatıyla hükmeden ama bazı zulümleri olan, haksız yere insanların malını alan, haksız yere insanları öldüren zorba yönetici değil. Allah'ın şeriatını değiştiren, Allah'ın kanunu tamamıyla yeryüzünden silmeye çalışan insanlardır. En basit bir örnek Cengiz Han var. İbni Kesir, İbni Teymiye döneminde, öyle değil mi? Cengiz Han'ın koyduğu yasak denen o anayasada bir kısmı işte İslam'dan, bir kısmı Hristiyanlıktan, bir kısmı Yahudilikten, bir kısmı da kendi nefsinden konmuş kanunlar bütünüydü. Cengiz Han'ın yazdığı yasak denen kitap. İbni Kesir rahimeullah ona muhakeme olmanın, ona başvurmanın, ona rıza göstermenin, ondan hüküm istemenin icma ile, ümmetin icmasıyla küfür olduğunu, bunu yapanın kafir olduğunu naklediyor. Peki bugün tamamıyla yazdıkları kanunu kendi nefislerinden koyup hiç Yahudi, Hristiyanlık ve İslam şeriatından hiçbir şey katmayan kitapların küfrün ne derecede dedi, varın siz ölçün. Kaldı bir de ikinci bir pencereden bakın, bu kitabı da seçmek için halka sunuluyor, referandum yapılıyor ve halk da kendi kitabını seçiyor, kendi dinini seçiyor yani. Halk böyle bir durumda ve hala kendilerini Müslüman zannediyorlar, hala İslam'dan bahsediliyor, hala İşte Müslümanların tekfirinden bahsediliyor. Hala salihlerin tekfirinden bahsediliyor. Tekfircilikten bahsediliyor. Bu adi herifler azıcık samimi olsalardı tekfircilerden bahsettikleri kadar şirkten bahsederlerdi sağda solda. En azından bu fiilleri yapan adam kalmazdı. Evet. Tağutun tanımını genel olarak yapmıştı. Nedir? Allah'a karşı rububiyet, uluhiyette ne yapan? Azan, her şeyin genel adıdır. Şimdi Hafız Ahmet el-Hakemi var. Allah ona rahmet etsin. Yaşasaydı dönemin İbni Teymiyesi olacaktı diyorlar. Çok zeki, kendisi bir çobanmış. Normalde çocukken köye bir tane alim geliyor. Bu da şiir yeteneği var. Bir şiir yazmış. O şiirde de İslam'ın ve imanın şartlarını anlatıyor. Yani hani ezberleme kolay olsun diye kendisi böyle çocukken böyle bir şiir yazmış. Onun bu şeyini görünce, zekasının yeteneğini görünce alim babasını çağırıyor. Bu çocuk diyor büyük bir adam olacak, bu çocuğu ilim okut diyor. Ben parasını vereyim, çobanlık yapmasın, bu çocuk ilim okusun. Sonra Hafız Ahmet el-Hakemi gibi bir alim ortaya çıkıyor. Allah ona rahmet etsin. 40 küsur yaşında vefat ediyor. Çok genç, çok yaşta vefat ediyor. Eğer diyorlar biraz daha yaşasaydı, ilmi telifler, tasnifler yapsaydı diyorlar, bu asrının şeyi olacaktı, Şeyhülislam İbni Teymiyesi olacaktı diyorlar. Öyle salih bir insan. O işte diyor ki bundan bir 300 sene önce yaşadı. Çok eski değil. Yakın bir dönemde yaşadı. ثُمَّ يَعْلَمْ اَنَّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِمَّا اَقِلْ اَوْ غَيْرِ اَقِلْ diyor ki Hafız el-Hakemi şeyi anlatıyor. Tağut'u anlatıyor. Allah'tan başka ibadet edilenler bazen akıl sahibi olur. Bazen akıl sahibi olmazlar. فَالْاَقِلْ كَالْاَدَمِ diyor, akıllı ibadet, aklı olan ibadet edilen mesela bir insan, vel melaike melekler, vel cin ya da cin, ve yenkasimune ila kısmeyn. Şimdi iki sınıfa ayırdı, bir akıl olan, Allah'tan başka ibadet edilen aklı olan, bir de aklı olmayan. Bu aklı olan da ikiye ayrılır diyor. Birincisi neymiş? Radin bil ibade lehu, kendisine yapılan ibadetten razı olan, ve gayri radin biha, bir de o yapılan ibadetten razı olmaya. Allah'tan başka ibadet edilen bir insan var. İki tane adam var. Bir tanesi kendisine yapılan ibadetten razı, bir tanesi kendine yapılan ibadetten razı değil. Fel evvel, birincisi yani kendisine yapılan ibadetten razı olan Adem'i kefir'av, mesela Firavun gibi, ve iblis ve gayrihime minet tevâgî. İblis ve benzeri diğer tağutlar bunun misalidir, örneğidir. وَهَاُولَا فِي النَّارِ مَا عَابِد۪يهِمْ bu cinsler ibadet eden kendi kullarıyla beraber kıyamet günü cehennemde olacaklar diyor. كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah'ın dediği gibi اِسْتَبَرَّ عَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَاهُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ o azabı gördükleri zaman tabi olanlar, tabi olunanlarla beraber o azabı gördükleri zaman ne yapacak? Aralarındaki bütün bağlar kopacak. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ İbn Abbas diyor ki sevgi bağları kopacak. Çünkü dünyada birbirlerine yalakalık yapıyorlardı, yağcılık yapıyorlardı. وَقَالَ الَّذِي اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّ فَنَتَبَرَّ مِنْهُمْ كَبَا تَبَرَّ مِنَّا O kendilerine tabi, tabi olanlar var ya, onlar diyecekler ki ah keşke bizim imkanımız olsa da sizin bugün bizden beri olduğunuz gibi biz de sizden beri olsak. كَذَٰلِكَ يُرِيهُمُ اللّٰهُ عَمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ Allah onlara amellerini gösterecek, hüsranlarını görecekler. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ Onlar azaptan da ateşten de çıkamayacaklar. Bakara suresi 166. وَقَالَ تَعَالَى فِي شَأْنِ اِبْلِسِ Allah iblis hakkında da dedi ki, şimdi az önce iki tane örnek verdi değil mi? Dedi ki, Firavun ve iblis bunun örneğidir. Aklı olan, kendisine ibadet edilen ve bu ibadetten razı olan birinci sınıf. Birinci delili buydu. İkincisi, لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ Sad suresi 85. ayet. Allah diyor ki seni ve sana tabi olanların hepsini cehenneme koyacağım diyor Allah. Allah'tan hak bir vaat çıkmış. Allah bizi böyle bir akıbetten muhafaza edecek. وَقَالَ فِي شَعْنِ فِرْعَوْنَ Allah Firavun hakkında da dedi ki يُقَدِّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدُوهُمُ النَّارُ بِئْسَلْ وَرْدِ الْمَوْرُودِ O kıyamet günü Firavun kavminin önüne düşecek, kavmin önüne geçecek, onları ateşe götürecek, onların varacakları yer ne kötü bir yer deniliyor. Yani Firavun kavmini cehenneme götürecek. Neden? Herkes Firavun deyince ne zannediyor? Firavun ben yarattım, ben rızık verdim diyen, ben ilahım diyen bir adam zannediyor. Herkese öyle anlatılıyor. Halbuki Firavun o kadar gerizekalı biri değil. Çünkü Firavun anası belli, babası belli yani. İlah doğmaz. Herkesi çok iyi biliyor. Firavun sadece ben sizi terbiye edenim dedi. Ene rabbukumul ala diyerek. Ve Musa aleyhisselam da tevhidi anlattıktan sonra ne diye kandırdı yanındakileri? Ben korkuyorum ki Musa sizin dininizi değiştirecek dedi. Yani Firavun'un pisliğine bakın yani. Kavmini saptırmak. Yani Musa sizi dininizi değiştirmeye çalışıyor. Sizi işte cehenneme götürmeye çalışıyor diye. Kavmini saptırdığı için Allah azze ve celle kıyamet günü Firavun'u kavminin önüne koyacak. Onlar da kavmiyle beraber cehenneme gelecekler. Sahih Müslim'de sahih bir hadis var. Aleyhisselatü vesselam diyor ki kıyamet günü Allah Arasat meydanında cin insanları ve cinleri topladığı vakit o zaman denecek ki herkes ibadet ettiğinin peşine gitsin. O zaman güneşe tapanlar güneşin, aya tapanlar ayın peşine, tağutlara tapanlar tağutların peşine gidecekler diyor Aleyhisselatü vesselam. Yani bu yöneticiler, bugünkü yöneticiler, bugünkü halkları arkalarına takıp cehenneme doğru götürecekler tıpkı Firavun'un o zaman yaptığı gibi. Ve kâle teâlâ Allah gene dedi ki ve kâlellezîne keferû rabbena erinellezîne adallûne minel cinni vel ins. Rabbimiz bizi cinlerden ve insanlardan saptı, bize onları göster. İnsanlardan ve cinlerden bizi saptıranları Rabbimiz bize göster. Nec'alhumâ tahta akdâmine ayaklarımızın altına onları alalım da liyekûne minel esfelîn onları aşağılıklar kılalım. Yani ayaklarımızın altında ezelim, linç edelim, biz onları gebertelim. Onlar bizi bu azabın içine soktular diyecekler. Fussilet suresi 29. ayette. Ve kâle teâle Allah gene diyor ki En'am suresi 28. ayette Ve yevme yahşuruhum cemî'an Allah onların hepsini toplu olarak haşrettiği vakit, dirittiği vakit diyecekler ki Allah diyecek ki Ya maşeral cin kat istekzertum minel ins Ey cinler topluluğu insanlardan çoğunu ne yaptınız? Saptırdınız. Çünkü iblis cinliydi. Torunları da cinli. Onlar da insanları saptırmak için gece gündüz uğraşıyorlar. Ve kâle evliyâuhum minel ins. İnsanlardan dostlarına dediler ki Rabbena istemte' ba'duna bi ba'd. Bir kısmımızdan faydalandı. Ve belagner ecelenen lezi eccelte lene. Bize takdir ettiğin ecel de bizi geldi vurdu. قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله. Dedi ki varacağınız yer cehennemdir. Orada Allah'ın dilediği kadar kalacaksınız. Ve gayri zalik minel ayet. İşte buna benzer diğer ayetler. Firavun ve iblis gibi kendisine ibadet edilen ve bu ibadetten razı olan insanların hallerini ve onların etbaalarının hallerini anlatıyor. Devam ediyor Hafız el-Hakimi ve kısmı sani ikincisi ise هُوَ مَنْ كَانَ مُتِيعًا لِلَّهِ وَغَيْرِ رَادٍ بِالْعِبَادَ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kendisi Allah'a itaat ediyor. Ancak kendisine yapılan ibadetten razı değil. Kim gibi ki İsa. İsa aleyhisselam gibi. وَمَرْيَمْ وَاُزَيْرْ وَمَلَائِكَ وَغَيْرِهِمْ Üzeyr aleyhisselam gibi, melekler gibi, İsa gibi ve benzeri. فَهُمْ بُرَعَاهُمْ مِمَّنْ عَبَدَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onlar dünyada ve ahirette kendilerine ibadet edenlerden beridirler. Kema kâle teâlâ an İsa aleyhisselam. Allah İsa aleyhisselam hakkında şöyle buyurdu. Maide suresi 116. ayet. İz kâle Allahu ya İsa ibn Meryem. Allah Meryem oğlu İsa'ya dedi ki E ente kulte linnâsi ittehadûni ve ummi ilâheyni min dûnillah. Sen mi dedin insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin? Kâle subhânek. Dedi ki seni tenzih ederim. Mâ yekûnü lî en ekûle mâ leyse lî bihakkin. Benim hakkım olmayan bir şey nasıl söyleyebilirim? Nasıl böyle bir şey insanlara emredebilirim? İn kuntu kultuhu fakat alimtehu. Ben onu söyleseydim sen onu bilirdin. Te'lemu mâ fî nefsî ve le âlemu mâ fî nefsik. Sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben senin nefsinde olanı bilmem. İnneke ente allâmül gıyûb. Sen kalplerin özünü, gaybını bilensin dedi. Maide suresi 116. ayet. İlâ âhilel âyet diyor. Buna benzer diğer ayetler. Kâle te'alâ fî şe'nil melâike. Allah meleklerin durumundan bahsederken de ve yevme yahşuruhum cemiyen. Allah onların hepsini haşredeceği gün sümme yakul diyecek ki lil melaike, meleklere diyecek ehe ulai iyyakum kanu ya'budun. Bunlar mıydı size ibadet edenler? Siz mi dediniz bunlara? Kalu subhanek diyecekler ki seni tenzih ederiz. Ente veliyyuna, sen bizim dostumuzsun min dunihim, onların dışında. Bel kanu ya'budun el cinne ekseruhum bihim mu'minun. Onlar bilakis cinlere ibadet ediyorlardı da kendilerini mümin zannediyordular diyor. Neden böyle söylüyor? Çünkü Mekkeli müşrikler meleklere ibadet ettiklerini zannediyordular. Göründüğünü zannediyordular. Halbuki görünen şeytan, cinniyle geliyordular bunlara şey kılığında, melek kılığında, nur kılığında, farklı farklı kılıklardaki aleyhissalatü vesselam şeytan benim kılığımdan başka her kılığa girer diyor aleyhissalatü vesselam. Mekkeli müşrikler cinlere ibadet ediyordular, zannediyordular ki meleklere ibadet ediyorlar. Geliyordu onlara güzel güzel nasihat ediyordu, saptırıyordu. O yüzden Allah Azze ve Celle Sebe suresi 40. ayette böyle söyledi. Ve kâle teâlâ fî şe'ni kulli men ubide min dûnillâhi teâlâ minel melâke ve îse ve ummihi ve uzeyr ve gayr min evliyâ illâh mutlakan ilâ yevmul kıyâme. İşte bu bahsedilen şeyler İsa, Üzeyr, Meryem gibi kendisine ibadet edilen ancak kendisi Allah'a itaat eden ve bu ibadetten razı olmayan her şeyi kapsamaktadır. Furkan suresi 17 ve 19. ayette Allah diyor ki وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ. Allah onları o gün haşredecek. وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ve Allah'tan başka ibadet ettiklerini de Allah haşredecek. فَيَقُولُ اَاَنْتُمْ اَدْلَلْتُمْ اِبَادِهِ. Allah o ibadet ettiklerine diyecek ki siz mi benim kullarımı saptırdınız? هَاُولَا اَمْهُمْ دَلُّ السَّبِيلِ. Ya da onlar mı sapıktılar? Onlar mı yoldan saptılar? قَالُوا. O ibadet ettikleri diyecekler ki سُبْحَانَكْ. Seni tenzih ederiz. مَا كَانَ يَنْبَغِ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَا. Biz senden başkasını veli edinemeyiz yani. Nasıl olur? Allah'ım seni tenzih ederiz dediler. وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ. Sen onları ve babalarını metalandırdın. Ne demek meta? Faydalanan şey demek. Dünyada metadır, doğru mu? Aleyhisselatü vesselam dünya meta'un diyor değil mi? Dünya meta'dır ve hayru meta'u dünya zevcetun saliha. Ve o dünyanın meta'nın da en hayırlısı saliha bir zevcedir diyor aleyhissalatü vesselam. Sen onları ve babalarını metalandırdın. Onlara metalar verdin. Hatta nasıl zikr. Ta ki seni zikretmeyi unuttular. Ta ki seni hatırlamayı. Sana ibadeti, sana kulluğu terk ettiler. Ve kânû kavmen bûrâ. Onlar azmış, sapıtmış bir kavimdiler. Fakat kezzebûkum. Onlar sizi yalanladılar. Bime tekulun söylediklerinizde feme testetiyona sarfen vela nasra. Ne size yardım edebilirler ne de size gelen bir şeyi sarf edebilirler. Burada bu sözü söyleyenler, Furkan suresi 17 ve 19. ayetlerde bu sözü söyleyenler kendileri Allah'a itaat eden Allah'ın velileri ancak ne yapmış insanlar onları kendilerine ilah, sahte ilahlar edinmişler. Ve buna benzer diğer ayetler. Ve emme gayri akil. Şimdi diğer akılsız olan İbadet edilenlere geliyoruz. Bunlar aklı olan, ibadet edilenlerde ikiye ayrılmıştı. Bir razı olan, iki razı olmayanlar. Bir de Allah'tan başka ibadet edilen aklı olmayanlar var. Minel eşcar ve lehcar ve gayriha. Taşlar, ağaçlar ve benzeri şeyler. Bugünkü nazar boncukları. Bizim oralarda elma odunu. Yani elma odunu takıyorlar nazardan korusun diye. Böyle gerizekalı insanlar. Fela yakilu feyeşmiluhu ve kavluhu teala. Onların aklı yoktur. Şu ayetin kapsamındadırlar. İnnekum ma ta'budun min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilenlersiniz. Hasbu cehennem entum laha varidun. Size cehennem yeter. Siz oraya varacaksınız. Lev kana ha'ulai alaha ma waraduha ve kullun fiha halidun. Onlar ilah olsaydılar buraya varmazdılar. Hepsi orada ebedi kalacaklar diyor. Velakinnel ahcar la arwah fiha. Taşların ruhu yoktur diyor. وَاِنَّمَا يُعَذِّبُ بِهَا مَنْ عَبَدَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Nasıl azap olunur? Onlar burada kim azap olunur? Taşa azap olacak hali yok. Ne birincide ne demiştik? İbadet edilenler ve ibadet edenler hepsi nerede yanacaklar? Cehennemde. Bu ikinci sınıfta ise ibadet edilenler yanmayacaklar. Bunlar çünkü mesul değiller, öyle mi? Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri ne yapacak? Diriltecek kıyamet günü. Peki hayvanlar? Haşerat? وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ diyor Allah. Allah bütün canlıları haşredecek. Sonra ne olacak? Cennete girenler cennete, cehenneme girenler cehenneme girdikten sonra Allah diyecek ki كُونُوا تُرَابًا toprak olun diyecek diyor aleyhissalatü vesselam. Onlar toprak olacaklar. Burada kime azap olunacak? Onlara ibadet edenlere azap olunacak. Aynı onlar gibi. Tahrim suresi 6. ayet. Allah diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu ku enfusukum ve ehlikum nara ve kuduhan nasu vel hicara." Ey iman edenler, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden ne yapın kendinizi? Koruyun dedi Allah Azze ve Celle. وَكَمَا يُعَذِّبُ عَبْدُ الدِّينَارِ وَدِرْهَمْ aynı şekilde dinarın ve dirhemin kulları da azap görecekler. تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمْ diyor aleyhissalatü vesselam. Paranın, dinarın kulu yüzü yerde sürtsün diyor. Aleyhissalatü vesselam beddua ediyor öyle insanlara. Bugün insanların paranın kulu olduğu gibi. كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ Allah'ın dediği gibi وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ O altını ve gümüşü biriktirip de onun hakkını Allah yolunda infak etmeyenlere elem verici bir azabı müjdele. يَوْمَ يَحْمَ عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمٍ Onlara o gün ne yapılır? O mallar eritilir. فَتَكْوِي بِهَا جَبَاهِهِمْ وَجُنُوبِهِمْ Yanları ve sırtları ne olur bununla? Azap edilir, eritilir. O mallar onlara dağlanırlar. Bununla azap görürler. Bu da Tövbe suresi 34-35. ayet. Ve fi sahih min hadis Ebu Said fi şefa'a. Şefaat hadisinde Ebu Said'den gelen hadiste olduğu gibi. Yunadil munadil yezhebe kulli kavmin illa ma kanu ya'budun. Az önce bahsettiğimiz hadis. Herkese bir nida edici nida eder. Herkes ibadet ettiğinin peşine gitsin diyor. Fehezebe ashabus salib me as salibihim. Haça tapanlar haçın peşine giderler. Ve ashabul avtan me avtanihim. Putlara tapanlar putların peşine. Ve ashabu kulli alihem me alihetihim. Her ilaha tapan o ilahının peşine gider diyor. Ve fi hadis Ebu Hureyre radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. O da dedi ki yecme'ullahu nâsü yevmel kıyâme. Allah insanları toplar kıyamet günü. Feyakul der ki men kâne ya'budu şey'en fel yettebi'. Her kim neye ibadet ediyorduysa ona tabi olsun diyecek Allah Azze ve Celle. Feyettebi' men kâne ya'budu şemsü şems. Şemse güneşe, ibadet eden güneşe. Ve yettebi men kâne ya'budu l-kamara kamer. Aya tapan aya. Ve yettebi men kâne ya'budu tevâhid et tevâhid. Tağutlara tapanlar da tağutların peşine gidecekler diyor. İşte bu ve buna benzer birçok şey bize gösteriyor ki, birçok ayet ve hadis bize gösteriyor ki insanların ibadet ettiği tağutlar iki çeşittir. Birincisi aklı olanlar, ikincisi aklı olmayanlar. Aklı olanlar iki sınıfa ayrılır, aklı olmayanlar tek sınıftadır. Me'aricil Kabul 2. 486. sayfada bu faydalı bilgileri vermiş. Allah ona rahmet etsin. Peki sadece bunlarla mı sınırlı tağutlar? Hayır. İbnül Kayyım'a bakıyoruz. İbnül Kayyım neyi tağut saymış? İbnül Kayyım kitap ve sünnete muhalif olan bütün görüş ve bidatlara tağut diyor. İbnül Kayyım rahimehullah diyor. Faslur Rabi vel Eşrun 24. fasıl fi zikri tevâgid tağutların zikrinde diyor. El arba'a alleti hedeme biha ashabit tevilil batil me'akilid din diyor ki batıl tevilin ashabı ve dinlerini akılla öğrenenler kimi kastediyor? Kelamcılar. Ha, oraya geliyor işte. وَانْتَحَكُوا بِهَا حُرْمَةِ الْقُرْآنِ وَمَحُوا بِهَا رُسُومُ الْا۪يمَانِ O Kur'an'ın hürmetini görmezden gelen, imanın resmini silen, onlar dediler ki وَهِيَ قَوْلُمْ اِنَّ كَلَامَ اللّٰهِ وَالْكَلَامُ رَسُولِهِ اَدِلَّةٌ لَفْزِيَّةٌ لَا تُفِيدُ عِلْمًا Dediler ki Kur'an ve sünnet nasları ne yapmaz? Hakiki delil değildir, lafzidir sadece dediler. İlim ifade etmez. وَلَا يَحْسِنُ مِنْهَا يَقِينَ Bundan da yakın hasıl olmaz. Neden şimdi bunu zikrediyor? Halife Memun döneminde Halife Memun'un bakanları neydi? Mutezileydiler. Nasıl geçti Mutezile bu kelamcılık, işte bu kelam bidatı? O dönemde Yunanca felsefe kitaplarının Arapçaya tercüme ettirilmesiyle bunlar geçti. Daha sonra kelam olunca işin içerisinde hadis ve Allah'ın kelamı inkarı başlandı bu sefer. Devam ediyor. Bu grup hakkında konuşuyor yani. O yüzden bu açıklamayı yaptım. Diyor ki onlar dediler ki diyor Allah'ın ve Resulünün kelamı sözleri yani lafzidir. İlim ifade etmez. Bundan yakın olmaz. Ve kavlim bir de şu sözleri var. İnne ayati sıfat ve hadisi sıfat. Sıfat hadisleri, sıfat ayetleri mecazet la hakika leha. Bunlar mecazdır. Hiçbirinin hakikati yoktur dediler. Ve kavlihim gene onların sözleri inne akhbari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahiha elleti ravahal udur. Adillerin rivayet ettiği peygamberin haberleri, sahih haberleri ve telakkatel umme bil kabul, ümmetin kabulle kabul ettiği haberleri la tufidul ilm, ilim ifade etmez dediler. Ve gayyetuha en tufidul zan, dediler ki o zandır sadece. Zan olunca da biz buna iman etmeyiz dediler. Gene dediler ki اِذَا تَعَارَضَ الْاَقْلِ وَالنُّسُوسُ الْوَحِي, eğer akılla vahyin nasları çatışırsa اَخَذْنَا بِالْاَقْلِ, aklı alırız وَلَمْ نَلْتَفِتْ اِلَى الْوَحِي, vahye iltifat etmeyiz. فَهَذِي تَوَاغِيْتِ الْعَرْبَاهِيَ الَّتِي فَعَلَتْ بِالْاِسْلَامِ مَا فَعَلْتِ, diyor. Bu işte dört tağut İslam'a yapacaklarını yaptılar böyle söyleyerek diyor. Sava'ikıl Mursele 2. cilt 632. sayfada İbnül Kayyim Rahimullah böyle söylüyor. Onların bu batıl görüşünü de tağut olarak isimlendiriyor. Yani İslam'da ortaya çıkan bidatlar da aslında müsemmada isimlendirmede nedir? Tağuttur. Çünkü insanlar ne yaparlar? Bir bidatla birlikte sapmanın başlangıcını gerçekleştirirler. Ve zamanla insanlar ne olur o bidat sonucunda? Şirke, küfre, Allah'ı ve Resulü'nü yalanlamaya düşerler. O yüzden tağutlar genel olarak bunlardır. Bize tağutu bilmediğimiz, tağutu anlamadığımız gibi iftiralarda bulunan, tek bildikleri mesele tağut, onu da bir anlasalar gibi saçma sapan safsatalarla bize laf atan adamlar, önce gitsinler tağutu öğrensinler. Öğrenince de görecekler ki kendileri tağut. Önce işe kendilerini tekfirle başlasınlar. Geçmişlerini tekfirle başlasınlar. Anlasınlar ki kendileri de birer tağutmuş. Çünkü Allah'ın dininden saptıran fetvalarıyla, işte bütün kalemiyle, bütün çabasıyla, cuhduyla, ilmiyle Allah'ın hakikat dini olan İslam'dan, tevhidden insanları sakındırmaya çalışan her topluluk, her insan tağuttur. Bunları inkar etmeden kimsenin imanı sahih olmaz. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتُ وَيُؤْمِ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam kulpa tutunmuştur. Demişler Arapça bile bilmiyor onlar. Arapça da men şartiyedir. Elhamdülillah Arapçanın ne olduğunu biliyoruz. Şartiye de birincisi olmadığında ikincisinin olmadığı şeydir. Yani tağutu inkar etmeden Allah'a iman olmaz. Allah tağutu inkarı imanın şartı kılmıştır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versinin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.